Lita be ma o ti pata. Lita be ma e ma pe na mulo ya. Sele si pa kansela, pa to ba kole kae. Obo mi bisa kanya kate, monte ki de ko sala li kambo. Sele si pa kansela, pa to ba kole kae. Obo mi bisa kanya kate, monte ki de ko sala li kambo. Li ala belia e, le alo, mama wisona e, ye la liliana. Lita be ma o ti mpo. Sele zipa kansela, bato bako le kaye. Mbo mi bisa gane akate, monte kinda kosala li kambo. Sele zipa kansela, bato bako le kaye. Mbo mi bisa gane akate, monte kinda kosala li kambo. Di alo belia e, ne yalo. Mama wisona e, yena liliana. Yena limete. Belia, lo belia.